dadi wogasu wogasu bobu nak fastu'ira ash-shaq wal kashfu anha fi mawdi'i shiddah dan way kat neena qad kashafat an saqiha fashuddu wajaddat al-harb bikum fajuddu tabarakallah yawma yuksafu an saq tay gis buñuy muri yel way da'awna ñu wolen ñam ñu weddi won yalla ila sujudi ci sujud neen ku sujud ben sujud dugal janna fala yastabi'una kenn duko man ci ñom ben sujud nga dugal janna waye fala yastabi'una dun ko man suratul qalam ay ñen fuk af ñaar way yud'awna ñu wolen ila sujud jëm ci julli fala yastabi'una duñu mëna julli lutax dañu entraîné wuton fi ndax terrain bi bala nga ci dugg da ngay entraîné ay fani fan ba japp tabarkala di daw fajar daw ngon di teud di jaxan di yëkëti say tank di wéx di cëmm cëmm lu ne nga dugg ci ba japp légui bi la duggalé ci terrain bi da nga mëna daw ay minute yu yagg te du la wañ gi dara loolu moy ñi doon entraîné wu fi ci ay mbir su alakhira bu leen ci waxé ñu mën ko way ñuko daw entraîné buñ lañ woxé ila sujudi fala yastati'una duñ ko man lolu aduna da koy jangal lu way jangul do nek ndongo lolu olof da koy wax sa su nek wa jango tari neena dedet way da'una ila sujudi fala yastati'una motax ko yebbu entraîné wu fi gis nga sunu nelaw yi ñu nelaw fi bay bañu denc ko ba fele rek waaw nelaw yi entraînement dong la nelaw yi ñu xaar ci bir xabru bunu ko xamul wañ mi nelaw yi waaw nelaw ñi xaar ci bir xamru mbolam ñi faatu won ñi ngi nelaw rek tabarkal ñoom Abu Bakr Siddiq ña ngay nelaw ñoom Ali ña ngay nelaw ñoom Bilal gañu bax ñooñu ñi ngay nelaw rek ay bën tudde legi jooni ak ñeen seen rek nangam boba legi ñi ngi nelaw ñeeké guñu waxuma la di yew kon dañu entraîné wu rek aduna su kon yi fi nek yépp lool la motax ñi wayu da'awni ila sujudi fala yastati'una lutax mënu ñuko ah dañu entraîné wuton ndax ñu man ko dañ ko wajuluton hadith ba neena yasjudu lillahi kullu mu'minin wa mu'mina wa yabqa man kana yasjudu fi dunya riya'an wa sum'at fayadhhabu liyasjuda fayaudu zahruhu tibqan wahidan aw kama qala sallallahu alayhi wasallam hadith bobu ci hadith bu gudd la bok bo xamni bi al-bukhari ak muslim ñoko netti neena yamul khiyam ki gem yalla te don gor lay sujott man ko ki gem yalla don jigen sujott man ko mune waye ñi daan ngistal ci aduna ak ñi nga xamni daaw ñuko def ñu wolen ci sujott neena seen ndigli mel ñep tabax deugur keul su ko defa duñ ko meuna sujottal hadith bobu al-bukhari ak muslim na ci la neen ko kon nak ko yabo entraîné wu fi tabarakallah di roko di sujott di sidd lu ñu nga dugg ci ndax su alakhira buñ ne ku su jot dugg aljann rek nga kabar su jot dal di koy man qashi'atan absaruhum qashi'atan da fay torox absaruhum sen gisya dalila mutawadi'a absaruhum la yastati'una raf'aha sen gis bi yëkëti ko xol danaka duñ ko man tarhaquhum dan len mur zillatun njaqare wala tinnatun toroxtani waaw lutax ñu wolen fi ñu sujjot mënu ñuko yalla mëne waqad kanu dañu nekkon ñu du'auna don len wo ila sujjodi ci aduna waxum te ñam biñ len di wo nan len kay len julli ci aduna hum ñam salimun ñaga wër pelek dara jitu len waye nanguñ Allahu akbar waqad kanu yud'auna ila sujjodi wahum salimun aduna si dañ fay nekkon di len wo ila sujud jëm ci julli wuxum ñom sali mo ñu wër ne telek waye nangu wuñu daw 90 minutes mo leen gëna yomb ci julli fecc ñaari waxtu wala sax lu ko ëpp ndax leen leen ñu reer di fecc ba salatu khayma na nawmi loola doon nañ ko def te wër telek ñu dem yamul khiyam nak legi ku julli duggu aljanna ñu ne julli leen seen ni gëya lank dabar kall melni dañ ci roof gopp takku ko mom deugal kenn mu ta sëgg suratul qalam ay ñun fuk ak ñet yalla neen wazarni bayima wazarni wala fazarni bayima nak hajj ibrahima sahu rahmatullahi alayhi neena utrukni ak da'ni ak fazarni du ben mune fazarni ñu ko ha mune bu ko yalla wax yow mune xiyam ci day fekk ak garab mu buddi ko def ko bi yar waxul mu faq ci yar yi de hadj ibrahim sax neena yalla day buddi ak garab dadi watti tariya ak xobiya dadi nabbu ko nak ndax yar yalla neena day reey barkal goor gu meuna jangal rahmatullahi alayhi mom hadj ibrahim sax mune su ko defé mune yulit bi fazarni bayyi malki waaw xam nga ñaari boy duma nit bi lay atté ci ngay wax naan bayyi mak mom baatu bayyi ma bobu neena mere ko jur fazarni bayyi ma mune ko kuy lay bayyal mune wama ñu kazzibu ak kep kuy weddi bi hadha al hadith ci waxtan bi may waxtan bi hadha al hadith ci waxtan wi waxtan way man waxtan wo moy al qur'an al karim mi utrukni ya muhammad ومن يكذب بهذا القران باي ماك نيوم ريك سنستدرجهم دنا لين يوت با جاب لين سنستدرجهم دنا لين يوت با جاب لين من حيث لا يعلمون فنك دول يغي واو نيب ني ودي القران يالا نان دي لين يوت بن بار بن دي لين جاب بن بار بن من حيث لا يعلمون فنك دول يغي فنأخذهم بطريق الاستدراج بالنعم موي يالا بوي يوت نيت غير جاب كو داكوي خيوال ديكو خيوال الى الهلاك والدمار ديكو خيوال باي بوكو جابي لا يشعرون دنجكو ييك موتاخ الحسن نانا بيرني كو نيو تاغ با تاغ وا وركو مو دانو سي كامبو وهم لا يشعرون تبارك الله الرازي من الاستدراج أن يستنزله إليه درجة درجة حتى يورطه فيه أو يورطه فيه فلما أذنبوا ذنبا ولفكلما أذنبوا ذنبا جدد الله لهم نعمة وأنساهم الاستغفار لن يجعل الله موي أمن يوخمنا لن ينك كيلن يالا دي جاي أي فتكت لن يدون بسات نيب جنب بوج ببير نيب نيب جنب بوج بجن لن يجعب خالف سنبرم ندخل ندم رك di len teub nak di len fatelo istighfar di len fatelo baye niñ nek muy dem rek kon fal istiraj inma hasala lahum min al in'ami alayhim li annahum yahsabunahu tafdilan lahum ala al mu'minin wa huwa fi al haqiqati sababun li halakihim bari na lu nit di def te neexut yalla lam tay amé day defene ay xewal la tabarakallah defene ay ngañay la ndekati yo yalla ng koy yotal min haythu la yashuruna fokhan bin ko feyep fuko jappé rek duré ci tabarakallah kep ku nek ci li neexul yalla lo ci amé lu ro xewal rek tabarakallah lola moy istidraj motax sunu mak ñi fi nekkon yalla yalla fayal nu len ñom ku ma sana am lu melni te neeku ci li neex yalla dañ wax ne yalla ko jey waaw yalla ko jey waye fimu nek aduna ci lu fi waye am rek nit ñi la di baye jël programme la la ko may fasiyini am la nga am dedet ngir mu du lolou yalla ne sanastajrijuhum gana len yotan ilen japp ndank ndank min haythu la ya'lamun fuñ ko dul yegge ndax xewal len di jox rek ndek mi len deggal japp wa umli lahum ma di len teylu di len may ak dund ñuy dund dund gi neex tabarkal la waye inna kaydi saman pexe man yalla matin pexe mu deugur la inna kaydi saman pexe matin pexe mu deugur la inna kaydi sama mbugal matin mbugal mu deugur la tabarakal yonenti bi neena ci hadith inna allah la yumli lil zalim hatta isa aqafahu lam yuflit yalla day teylu togn kat ba suko jappé durecc yalla day teylu ab togn kat ma suko jappé durecc wa kadhalika akhdhu rabbika idha aghsa al qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid rawahu ash-shaykhani bukhari wa muslim ma tax soy setan ñaari mbeur yi beure da ngay def na raglanté waw mbeur ñi taxaw fi mbeur ñi taxaw fi tabarkallah khadim tam nekk ci seen digënté naan ñi ngay lewto te kenn du door kenn ku nekk di kolof loxo ba ay maromam ci di ko kolof waye bu def ni lolu am polof dedet ci biir lewto bi dara mën na yëngutu rek mbeur mi def ci xalaatam rek morom ji ngay nan ko inna kaydi matin waaw manam lewto lolu la amé solo barakeet yi soy lewto mbeur yang koy xol sa bo gisee mu rob ci côté gauchem rek nga dugg ci yel yi, wala mu rob ci côté droitem nga dugg ci, manam bu amé ben buri bu yënguti rek mom bu ci baye xéram rek boko songé danko. Lolu mbeur mbeur yi tabarakallah ñi nga xamne ñoo fi jaaroon ci lamb te mëna bari ci limay wax xamna nuko tabarakallah inna kaydi matin. Sunu borom nak nonu mbeur di lewtok morom ja ba suko tiyeg wëcc yalla jalaluhu wa azza kamaluhu nun lay lewtok ñi nga xamne dañu japp ni ñom ay ponkal lañ ci aduna ci bu leen neex def yalla mëna dox lañu dem rek. Sa nastadirjuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Ya rasulullah am tasaluhum ajra kana nit ñi diine ji dañ leen ci laaj pay ba nanguñ ci dugg am tasaluhum ajra mo li ngay wax lutax nit ñi nanguñ ko dugg kana ya nan leen l'islam ba la nga dugg da ngay fay fahum ba tax ñom min maghramin ci disay bi wala li nga leen di laaj musqaluna dañ ca dis kana dañ leen dal laaj min atut motax nanguñu dugg ci diine ji mu ne ko de wallahi laajuma leen dara man kay dama yëkëti sax di leen jox waye laajuma leen dara. Islam laajul kenn ndax ngir nga bok ci amul loy adhéré amul lo ci bokké dedet mom du association suratul qalam ay min fuk at njom ben am indahum alghaib mu ne mu ndax bok ñom dañoo am xam xamu kumpa fahum yaktubuna diko bind mu woor len ne diine ji ku ci dugg ñoyam ndax lool dañ ko yek mu ne ko deedet man la yeguma fu ñege loolu mu ne ko kon nak yalla wote te ba ma ngi ñoom fasbir li hukmi rabbika muñal sa dogali borom fasbir na nga muñ li hukmi rabbika ci sa dogali borom lu yalla dogal ci yow rek na la neex fasbir li hukmi rabbika muñal sa dogali borom li mu la sant muy jott yi la yoni nag fepp ñepp deg sa kaddu waaw wamdi lima umirta bihi min tabliq risalati rabbika muñal ci jott li sa risala borom fu nek rek na nga fa dem nga wax len ni yalla la yoni li la yoni li moy l'islam fasbir li hukmi rabbika muñal sa dem sa dogali borom li yalla gal ci sa taw muna mu ne muñ ko wala takun bul melni bul nek nak ka sahib al hawt melni borom jinwa melni borom jinwa kuy borom jinwa moy yunus yalla yunus lu tax yalla ne yunus bi bul melni borom jinwa moy yunus yalla da koy yoni won ci aw nit ño xamne tay tol nañ ni Dakar ñu yoni ko ci mu dik ne len yalla ma yoni ñu ko fum la yoni mu ne ci yeen ni la ma yoni neena ngeen bayyi am pecc ak yi way bayyi len pomi wañi len ko waxa wax tabarakallah ba nopi nit ñi topato won ko sax kep ko suuf tabarakallah ñi walis ñi sak seeni nop tama yeerir ñi fi dal koy metti mom yunus mu la wax tok len fofu dal di jël am mosam ndaysan fasiyene len fa bayyi dal di ñibbi naka mu ñew ci tafes gi yeek ci ben bato dugg ba ca biir ndox ma rek wa gal gi daan ne fop ñu daanel kenn ndax poids bi dafa upp ñu daal di wantale mu dal yunus ñu wantale waat mu dal yunus gaay japp ko ne ko ci biir geej gi puy bañ ko ci sanni nak yalla daal di jox ndigal al hawtu jeen wu magwa jeen wa daal di koy won bam ko wonne nak ab biir do ko gëkk nak ci tefes ga nak yalla ne ko nak delu watal sama la yoni won mu delu wat sama ko yoni won fek ñepp gëm nañ ashhadu an la ilaha illa allah wa anna yunus rasulullah yoni bi nak ne mos ne yalla ne ko mul melni borom jël wi lolu nit ñi man di wax bu mu tax nga gëdd lolu nit ñi man di wax bu mu tax nga jël say bagage bul joge makk mukk dem medina te jotul sama ndigal bul defene mukki nak da nga nan toba saxal tay ba musuliko dedet wala takun ka sahibul hudi wote kat ci dina du gedd wote kat ci dina du yakamti wala takun ka sahibul hudi wote kat ci dina du fek mbolo mo xamne deglu wun ko muy wax fofa wax ju amul njariñ noppé ko gel wax ju amul njariñ noppé ko gel rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima wala takun bul melni ka sahibul hudi borom jinwa mu ne ko borom jënu wa lum xewle won mu ne is ndaxte nada dafa wote won wo ho mom mom borom jënu wa makzu ma nga mer dafa wote kenn wuyi wuko mu mer wa mu wo boromam tabarakallah nek ci njaqare ma nga nan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin lolu la don fikar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yonte bi nena ko am njaqare ku nek boko sikare njaqare la dañ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin rek tabarakallah yalla nen lawla anta darakahu sukadabuton ni'matun min rabbih qawl gu joge ci borom kon day lanu bi zabil ara dañ ko sanni ci mbayef ga dañ ko sanni ci tak ga wa huwa mazmum te mu nek ku ñu ngagne manam dañ ko sanni ba nopi yedd ko waaw la turida fil fada al wasi al qali min al ahjar wal jibal wa huwa mulamun ala martakab kon dañ ko wax jël yu nga ko ci geej ci biti ba nopi ñu yedd ko waay nak tadarakuhu ni'matun min rabbih xewul yalla ko dab ci sikaram surefi la ilaha illa ant yalla kudu yow do yalla bu mu duggé ci biir jëni mu ne yalla kudu yow do yalla kon nak subhanaka gacc nga la ma yow inni kuntu min zalimin man dama juuman man dama juuman sunu borom na jël wi kon nak ginaaw nanguna ne dafa juuman té man duma top mer bal nako légui nak yow jeun wi demal ci tafes ga grab bo fa fek rek nga gëkkal mako fofa ni muy la tejew ci tafes ga sunu borom da defay saxal ak dobali mu ñu gëkk ko fa mu tedd fa kër dobali gi naaj wi sédday ndox mi ñett climat yoyu di and ba mu tané mu delu wat ci dëkk ba tambali na wo xat ci diir fa tabahu mu tan ko rabbuhu boromam فجعله برم بولك برم بولك من الصالحين تي نباخني سوره القلم ايه جرم فك فجتباه متنك ربه برم فجعله بولك من الصالحين تي نباخني كون موم ديفون نا لو خامني نيومتلا وون سونو بروم بال نكو تان نكو بول نكو تي نباخني سوره القلم ايه جرم فك يالا ني يو يونتي بي عليه السلام wa in yakadu tuuti kon rek allazina kafaru ni weddi yalla allazina kafaru ni la gemal allazina kafaru ni gemal alquran manam mo ni weddi allazina kafaru ni la weddi weddi yalla weddi alquran tuuti kon la yuhliquna kon nu alag la tuuti kon rek nu alag la nga alko nga faatu nga genn aduna muneko luñ may alage muneko bi abusarihim ci seen beuti dañ lay xol ba nga alko luma jotta ñom mune lamma sami'u dhikra buñu deggi alquran buñ lay jippi xol la ba nga nara tak buñ lay jippi xol la ba nga naro na tak waaw wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi abusarihim lamma sami'u dhikra ñu xol la bëtt yo xamne tous nga tak motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam muné law kana shay'un yasbiqu al-qadra la sabaqathu al-'ayn su amon lu mëna jitu dogal yaq bala dogal la ñew muné kon bëtt lay doon bëtt lay doon gis nga fim nek ni xalé jigeen yi xewal diko solo suñu ko bayiwul timir bo ci fekk nañ tok juroomi at buñ ci naye luddul ñett wala fukk gën ga bari lutax ba di leen di xol wa in yakadu allazina kafaru yuzliqunaka bi absarihim ba di xol di xol ko xamne du sol dara wala ni muy sol du neub ci mom dara te bëgg yi ci biir nit ñi xamni wuñu leen lolu tax xali jigen ñi am ñu jang ba nopi am seen diplôme mu ñu fexé ba am liggéey ma la ko wax yi fekk solo wuñ ciol bu baax nak duñ ko am man ka sabaram mu ñaar bi moy walu dugg sa neek jëkër ñoom ñu bëré ko bëgg ci ñoom mu jafé la benen moy am wërseuk am wërseuk ñu bare ko bëgg ci ñom mu jafélé benen bi moy am yërmëne ci jëkkeer yi wala am yërmëne ci gooñ ñi yépp ay xéet la ci yo xamné ñu ñunta ba ko doon wax ci hadith ba la anallahu tek ci ay baat la anallahu tek ci ay baat be bokku na ci la anallahu rajula yalbasu libsata almar'a walmar'ata talbasu libsata arrajul mune yoonte bi neena bepp jigen buy solo ni goor di solo yalla day wax yermandem bul dem ci diw aduna bul dem ci mom alakhirah te lol jigen ñang koy def fakat li mak ñi bayiwon nañ ci xel lol muy beut bu ay muy beut bu ay jangal suratu yusuf keraba yaqub di yabal dom ya ca misra ndax ne len a la tadkhulu min babin wahidin bu len dugge ben buntu de nako ha muni wa misra dañu meuna xol te muñ nan xolé ci sen ciow gi sen niro gi sen njambar gi sen katel gi yeppay alku yeppay alku jangene ci lakhbariw wala yahillu an yansura ila muslimin binasratin tu'sihi lan moy binazratin tu'sihi am ñoo xamne luñu xol dafa yaq lamma sami uzkara lañu xol yëneenti bi xol bo xamne yalla neena ko tuwa ci kon rek xol ba alak la yalla neena wa yaquluna ñu tek kenan innahu yëneenti bi dal majnunun abdafla ñene yëneenti bi abdafla ñinne ko sadd suratu alqalam ay jurum fuk ak ben umahu إلا ذكر للعالم وما هو القرآن جي نيكوت إلا لدول ذكر وارات ذكر فاتلي للعالمين بنديف ييب نيت ني جيني كون نك لوتاخ كي نين كوي اسكرلان جيني كو صد تبارك الله جيني مش كو صد فوف لا سورة القلم ييب نيك سار بو خامني موي جوروم بن فوكيلو سار اك جوروم بن تي نيو توفتالي كامل وا تي مكه nek jurum fukki aya ak ñaar jangale mawdu'u risala moy li jëm ci mission yoonte bi sallallahu alaihi wasallam jangale qissatu ashabil janna ñi amon tol ba bëggona fexé ba récolter ko té ben miskin bi ca mar mas ben faqir bi ca bas andikatu biñ ci mas sunu borom yemalé len ci ak ñom dikuna ci bir sar bi mu waxtane yawmal qiyamati njaqare yak titangi yak la nga xamne mom la yalla dencal ñaari groupe ya groupe ban al mujrimun ak al muslimun mo ñaari groupe yoyu loolu la sar bi doon jangale bi suratu al qalam yalla ñu yalla defal deg ak top ñu benen sar moy sar juroom ben fukel ak juroom ñent mu di suratu al haqa makka la wacc nek momit juroom fukki aya ak ñaar sar bi mu genn muy haqa muy qalam ak bi mu dugg muy haqa ci lañ natone waxtu wi nit di baye xëdd ak waxtu ñuy julli fajar dokki jappale na tant bobu sar bi mu genn muy qalam ak bi muy dugg ni muy haqa ci lañuy nat heure bi nga wara baye xëdd ak heure bi nga wara julle fajar waxuma julli suba de julli fajar يونت بي انس موني تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاه خدنا نيو اندك يونت بي جوبنا جولي صحابي نكو لان موي مقدار بي نين توك بي نين خدي با نوبي من قدر 50 ايه في منا جان جوم فكي ايه كون نك بو كور جي نيوتي بو نيو دي خدتي وسو ديغنتي فجر جي ديس نيو منا جانغي جوم فكي ايه nanu bayi lek bayi nan lol moy al imsaku moy japp ndaw ko nday nak kenn munta te ñuy lek ba deug as-salatu khair min an-nawmi te lek nga deug sax kuy wax bilal bi neko na la jox 1000 francs te nga xaar ba 6 heures nangam nga door salatu lutax ndax ñu mëna jéxal xëdd yi gis ngeen yoy tabarakallah as-salatu khair min an-nawmi bu fekkon ne bilal bi xamna waxtu te diko noddu ci waxtu wowo kon buñ ko deggé rek bayyi lek bayyi nan waye fi ñu noddu ñun xolal jamono yi 6h03 wala 6h04 ba 6h05 lañuy salatu lolu beut setna nan ko laaj meteo lolu beut setna 6h03 6h04 beut setna jant bi 5 gud rek war nañu delu gëna fukki minute ak juroom ñatt dor fa julli fajar bu ko defé tek juroom ñatt minute ci delu ginaaw dor fa bayyi xëdd tabarakallah limay wax ku ñen jiri borom xam xam yi nga xamne gëstu ñu ci dem len ci fasturé fekk fa señ aaji wala doom yam ñu yofum bayyi tabarakallah wala ñu dem ci gëddi bu sax yi demé ni koy fele ci Touba li nun la tedde nun nak nawuno day xel ci nonu mukk tabarakallah dañuy lek rek bu digg assalatu khamina newi doora bayyi xamna bu koor ga ñew dañ ci ñew way dal li mu bëggon wone rek moy anas moone sunu baye won xëdd ak suñu don salatu mat na fu mëna jàngé juroom fukki aya sar bi ma genn juroom fukki aya lak ñaar sar bi ma nek juroom fukki aya lak ñaar nuñ koy jàngé moy jàng mo teyil mo xamné ay jo wax da ngay nokki jall ci jeneen bu mu jeex bu ngeen ko naté da ngeen gis ni fukki minute ak juroom dina tek suratul haqa ci sar yi wacc makka la bok ngirëm moy mbiri sar yi makka yi tasbitul aqida wal iman day saxal gem yalla day saxal bennal yalla mom sar bi dina ay mbir yu bare bare yu am solo waxtanena yawmal qiyamati taxaway bat njaqaral waxtanena bis penc bu waxtu wajote ba ti tangila am waxtanena al mukazzibina ñu gaddi won ak li yalla wajj ci sen kaw nya yalla yoni won té muy xawmu aat mu yoné len yonent xamut nonu xawmu lot nonu niti fir'auna ñu nonu niti nox ñu nonu ak ñi nga xamné dañuy yaq ci kaw suuf suñu borom tabaaraku ta'ala neena samp nit seen kanam ñepp lay dugg sar bi dina waxtane as-su'ada wal asqiya ñi na rafexé ak ñi na rafexé bi waye sar bi dal mihwaram manam rubbi yi nga xamné ci lay jëm moy isbat sidq alquran wa annahu kalam alhakim alalim moy deugal alquran ak walina sunu borom tabaaraku ta'ala wa xam la jo xamni jo xereñ la teyit borom mom sunu borom ku am xam xam la wa bara'at rasuli mimma tahamuhu bihi ahlu dhalal ak setal yonenti bi ci nga xamne mom la ko nit ñi di wax waaw nit ñi bari dañ koy wax mom yonenti bi diko ko tumale manam di xeb diine bi wala di xeb sunnam fi wala mu wax dara ñina waxon nako waaw waye yalla dimbele sar dina waxtane juroomi tambu mu jëk moy day tambali leral njaqare la tita ngay nek al-akhirat ñi nga xamne ñoo wedd yalla ak la nga xamne moy tege ci ahlul kufri ak ñi nga xamne dañu fetel moy tax ci lay tambali ni al-haqa mal haqa badanul ko ci birihim sarsarina atiya dinen ci ñoom ci bir sarbu ñaar la tambu bi sa dina indi xew xew yaak mettel yaak yu ñu demé bis buñu walé buftu aduna tambulé rap état yu kowé ñi daanu wa état yi gënu ñu kowé ci aduna fi mabbu daadi daanu tabarakallah montagne yi daadi daanu asman ci daadi saxé ko loolu suñu borom dina ci waxtan faysa nufiqa fi suri nafqatun wahida wa humilat al ard wal jibal fa dukkata dakatan wahida lolu sar dina ci waxtan ñettel tambu bi sar dina waxtan ci ñi nga xamne ño taxé ak ñi taxé bi ci bisub titang la nga xamne ci lañuy jox ci gëm yalla téréem ci ndey joram tabarakallah teral ko xewal ko dal di jox yefur bi téréem ci chamoñam toroxal ko lolo char bi ñew fa amma mun uti kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra kitabiya tabarakal dar ci tek wa amma mun uti kitabahu bi shimali dinañ ci ñew mil ci bir sal ñentel tam bu sar dina waxtane indi ngirim al abrar ak al fujar ahwal al abrar moy ñu bax ni te kenn mënu fi leena baro al fujar moy ñu jubati ni ak itam giñ ci giñ gu am solo mom suñu borom tabaaraku ta'ala fala aqsimu bima tubsiruna wama la tubsirun ñu ramel tam bi sar bu joge dina indi fetal yu leer nañ ci deggu gi alquran nek lu deggu ci ñi nga xamne ñoo ñoo ci sikki fak ak itam konuté gi ñu jox yoonte bi alayhi salatu wassalam ngir mu jotli wahyu bi ci ne ko ko yalla wacce te yokku ci dara wañu ci dara walaw taqawwala alayna ba'd al-aqabil la akhasna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watid musar bi jaxal ci juroom benel tambam mu daldi indi tabarakallah leral yermande yalla gi ak li nga xamne